faktów, niech ich nie pierdoli, że to może sprzyjać szczęściu. Brakuje niepołykanych codziennie kilometrów, czy zapach pokładów kolejowych. I weź tu nie strać głowy dla życia, przez życie za życie patrzę z innej strony. I tak pomyślałem dzisiaj, że kiedyś byłem zdrowy, że zdrowa była psycha, czy psychę rozwaliła picha. Świat ma dwa oblicza, na końcu zawsze zdychać. I to może jest nagroda, emocjonalny dżihad. Lecz pod nieobecność Boga, gdyby mnie ktoś zapytał, czy piec o wierze o marzeniach, powiedziałbym, że martwe pardą jak sypany temat. Powiedziałbym, że martwy nie mam nic do powiedzenia. Nie śmieszą mnie już żadnych ładnych ból na BPM-ach, dlatego mnie już nie ma, uwięziony w nekrologach. Coraz bardziej zapominam, w życiu liczy się wygoda. Planowałem, że inna będzie jego esencja. Nie robiłem nigdy fotek, bo nie lubię być na zdjęciach. Codziennie tam i z powrotem mija lat 20, radość wjebałem do kosza. Na centrum obok września, dzisiaj tam nie przejeżdżam, dzisiaj tam już nie bywam. Południowy pusty dworzec i 8:30. Chyba i naiwne przekonanie, że przekroczyłem los. Kosz będę jak ufarze na jedno. Już poszło, pękach kręgosłup, trudne rzemiosło. Tu znaleźć sposób, jak ukryć wszystkie rany, jak nie dać dojść do głosu. Łzą to się do oczu brały dzień wynalezienia prochu. I powtarzam ci stary, że się nie ma czym chwalić. Nie zdychają puste chamy, dzięki którym na fali. Teraz jest kultura nosowna, a to rzecz oczywista, że nie ominąłem szansów, umiem nawinąć o pizza. I o innych planetach pomógł wracać klona, zapominać w polskich patentach. Sukces może się jebać, to nie tak, że nie wiem, co jest pięć. Nie ufaj nikomu, co ci składa deklarację. Popiące metafę dronu na łeb. Paskudne akcje, demony po kieszeniach. Koleje śląskie, dusza nie schodzi z ramienia. Potem wstyd na całą Polskę. Moralny dylemat, zabijają pieniądze, a ja nie lubię, gdy ich nie ma. Chyba mam taką fobię, pakowaną na molnie do świadomości. Wiem, że nikt mi nigdy nie odbierze wspomnień. Czystego świata krzyku, zdrowego świata buntu, a na grobie mi wykuj. To, że pragnąłem ratunku, ofiara nieplanowanej zmiany wizerunku. Mówi, że mnie znasz, kumpu, ja nie znam samego siebie. Kim byłem, nie pamiętam, kim jestem teraz, nie wiem. Czy